نستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم لا دلالة ولا ندو أن من يقال العسين كله كما أنتم فمناما أن لا جو قدمي كتاب الدين ربعي مي رسول سوري مي أمر كاوسوني مي شغر بيا أشرها مي أرى سنما كتاب كتاب قرادة مي جمنا إلي لا علاقة ما parce que jamana mɔgɔ bɛ kitabu na a kumakanw na kuwa n'o ye tahadhiru shababi min fitnatil khuruj wal muzaharat wal irhab ka denmisɛnu bagabaga k'u lasiran fitinɛ dɔ ɲɛ fitinɛ jumɛn bɔli fitinɛ ka to ka bɔ ka marshe kuma ye fɛn jamana kɔnɔ b'a dɔn ko mana kɛ dɔrɔn an ka marshe a tɔɔrɔ ka bon tɔɔrɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi a bɛɛ bɛ fitinɛ bɔli min nɔfɛ n'i bɛ taa fitinɛ bɔli min don suuru fitinɛ bɔli min don fitinɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ bɔli min don n'ale labɛnna dɔrɔn fitinɛ tɛ ban tuguni parce que cogo o cogo ni mɔgɔ cayara hakilinaw tɛ kelen ye bon n'a fɔra mɔgɔ min bɛ yen n'o ka hakilina ma taa mɔgɔ ka sira fɛ k'a ka bɔ o tuma bɔli tɛ dabila o fama min bɛ yen n'o ka ko ma diya o ye an ka bɔ n'aw fana ta sigira mɔgɔ bɛna bɔ fana kɔntoli la o ne bɔra kura ɲinima bɛɛ bɛna kɛ bɔli de la a tɛna dabila kuma kun t'a la dalilu t'a la kunni dun foyi t'a la donc bɔli n'o ye korodi ye an ka bɔ an ka marise an ka bɔ an ka taa mitigi kɛ an ka bɔ an ka taga nin kɛ kun foyi foyi t'a si la a si tɛ bɛn diinɛ kɔnɔ kitabu bɛna kana dalilu yira minnu bɛ yira a ko fitinatul khuruj wal muzaharat muzaharati an bɛ marise minnu kɛ an ka bɔ an ka marise an ka bɔ an ka marise ni ko dɔ kɛra dɔrɔn an ka bɔ an ka marise kabini kafiri b'a dɔn ko silamɛw yɛrɛ y'a kɛra i n'a fɔ silamɛya dɔ don silamɛw yɛrɛ donna na olu ta ka jugu a la bi kafiri yɛrɛ ye silamɛw yɛrɛ kɔni ta ko silamɛya ka hakɛ ɲini sira de don k'a sɔrɔ ala kɛra an ka hakɛ ɲini sira de fɛn k'a ban pewu nka bɛ kurula ko bila kɛrɛfɛ dɔrɔn an ka bɔ wali irhab irhab ye n'a fɔ an b'a fɔ terorisiya o ni diɲɛ kɔnɔ bi dɔ bɛ terorisiya ka mɔgɔ bagabaga k'u lasiran hakilisigi tɛ diɲɛ kɔnɔ ko ni sigi dɔrɔn an bɛ karisa faga ni mɔgɔ min fɛn na n'a dan dɔrɔn u dama t'o faga u ka don bɛ tugu o na ka mɔgɔ faga ka diɲɛ yɛrɛ fan bɛɛ kɛ hakilisigi tɛ bilen nka don bɛ ka kɛ ni jumɛn tɔrɔ ye silamɛya jamadaladun yɔrɔ a fɔ k'o mɔgɔ la hali aeroport la bi n'i ka taji bila k'i mabɔ a la a bɛ bin ka bɔ a la n'i ka valise bila ka taa mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛrɛfɛ dɔ bɛ boli ka bɔ yen aeroport kɔnɔ mɔgɔ nana ye hakilisigi tɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko bɛ dɛ bɔn bɛ nɔgɔ na ka na jiri bi yɛrɛ ye n'i ka valise bila aeroport la dɔrɔn k'i mabɔ a la dɔrɔn bɛ bin ka bɔ a la kɛra cogo di hakilisigi foyi tɛ yen mais fitinɛ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ nin ye fo a bɛ ɲini dɔnniyaw fɛ fo ka kuma k'a jira mɔgɔ la k'a fɔ diinɛ bɛɛ tɛ kuwa nin si tɛ diinɛ bɛɛ bɔli ba in ka taa muzaharatu kɛ diinɛ bɛɛ tɛ o ye dɔ wɛrɛ ko ibn kisamatu bebe ni nyona kara ejiti anga tani kene nga kata muti kanto ni kwe na nangana kwe akanga la inganya uwele kwe ni tishamate bebe tu akana chweli haa anga kwe akanga la inganya ujiso mbude kwa kwa kena wa kene inganya mursiba akanga di mwati na la istahari mda anto kwe ya kufukri zanga di mshini mwore kwa mwakwa ajabu ya ala suna amina faka adartu liyore kan kwekwe minami kitabu ye madne mboto haramu na eno uwe kitabu di madne misri sanfe alay babu bilal ni dene fe ta sanfe uwe kitabu sinu ni chaman cha kadne wa leta ni sonu ukala ni ni tifu na jarani uwe jamane mwgo lorna leta na tarada wina uwe kata mwgo lorna na tarada wina mwgo lorna kitabu ni atoe Muhammad ibn Nasir al-Uraini Muhammad ibn Nasir atoe kwa kama jara jamani yuna kwenye kitabu la kuni ya dalla dalla ni ala sunama amina mukadimu ni kalara kumanyi vila kala amina adeda ukonana alhamdulillahi rabbil alamin kwa kami ya alai dafenda chikidi ya alai wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammad kami sori dia ka kisi ni nga krai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ana ga sogni mo na ga sahaba wa man istana min hadin hani mo na tu rala tra ga kana sira ko wa istana min sunnati ila yawm din hani mo na tu rala ga sunna sira ko ko ba ta si kiri tire do na ne ki ama de ama ba aku sori ke mo te kra kana ala tanu ko te وإن ذا من المسلمة من المسلم به المسلمة إدهار العلم والعقل كوني كو جيليني كن جيليني نا جيلي مغتالا دونا يرو أن حقل تبو يرو بقول حق والباطل استراء إلى أولمسا مغلوني تيري نيون كلا تفوا سي بنيون ما عمدات باتل موقع سيغا تلا تدالا مغلوني مغلوني تيري كلا جلا بقى الحق والباطل في سرائل لا تنسى بما بقول كان كما بقول كان غني من تمام سما سما بيقول لك تقول لك ولكل من الله دعاته وانصاره ولكل منهما دعاته وانصاره نوكل من ده دعوة لا دبادلا بين دعوة دبادلا شين دعوة كلاو بي بين دعوة كلاو بي sirbi ne baba din da nufa da baba din da na plug da da na plug ne wani ne kata da shi ne fa ahli hakki ni dole ta da umma kuma mun ne kuma wani ba ta da adam da na kishi kana kan ko yawa da ahli dafi da sahala da ibada na ki cinna wani ya da mawa la shi da dole sai ne mu koro wai fi misrani وإن المتعامل لأهواء المسلمين اليوم كم روم ونيس لم يرى لعلى جاكب لدي في الشرقها وغيرها دي يرى القرآن في والما في لبيان فانفه يرى أجرى تبين أكواك الإسلام والجلا لما هم عليهم من الخلاف لما هم عليه من الخلاف والفرقة ابن أسلامي وبيرا قلنا الله وبيرا ثلاث لا جوابنا لبيرا جابتين بيرا فانفه siamo che fu la una cara cara cara lì grifo grifo grifo grifo adda ila tabdil al umma agra sa yo fa mantu ci da bu wana wa zahar ila fa mantu ta hare ba kan ta mate islam wala bi fa ni wana na ta fa mate ka kun yobi sai da ka kaira ka tlabu ni na mu wata ko da madanka ina ko suriya ko tuka ba na sar ga mu ko alero gani da islam ya او كافي سنا منافرا باشره كانوا قد ايه فاجي كانوا كانوا كافر في الوقت على كل واحد كده كنت كان باني وا غير في يوم من السرعه يا وهذا إلى سبب من نتائج الأعداء الحاكمين. كسرت على كجوجا بلانت جلين ديني مني بنا من الإسلام كما قاتل. هني بقولي بقى بلانت جلين ديني بعد. الذين يعلون جهلا لزعزعة عقائد المسلمين. نعم المؤمنون يعني يوم الدين سليم. إذا إسلام غات إذا الله مغلا مغلا كاتية. يوم الدين سليم كلا. لما بقى تشوفه ده مجالا. غازية بلا لا يعلونا جهلا. Dulu guys, dulu guys tu mana dance jala, dangkala, bat kiri tu musuh tu dah mera. Kasih rasa lama dah, hati sih kena terus lama ni orang Islam. Wahai tuan tuan yang kita ini, anda kasih tuan tuan Islam ini orang cakap, dulu guys dia baru waktu ni dah belakang, kasih dia baru ini, mana dia baru kata kasih tuan Islam ini orang cakap, Islam ini orang cakap. Waktu dah hasilnya tidak hasil. Kau jangan ini orang cakap lawan ini mah. Waktu ini dah hasil Islam ini. Ini Islam ini dia orang cakap. Alors comme vous êtes dans le système là qu'on a, le cas où la finale de France, et nous restons là. Vous avez dit que vous avez dit Kalau ni, dia dina keluar, kalau dina keluar. Ini mana tipu kita lah, tipu kafir Islam. Ini umat Islam itu dia keluar. Ini mana dina keluar, dia orang berfarah, dia orang berfarah apa lagi? Dan kafir itu, kalau dia kata dina keluar, kalau dina tamu dia. Begini, ini jihad itu dia. Oh, salam kafir kafir, ini jadi mana? Okey, abu kita ni, kalau jihad itu dia. Kita lain ini dengan jari terang pada dalam sana kata jauh lepas ada maklum jari bela. Tangan lain ini syariat. Saya minta jauh kejauh syariat ini kata agak lain tu. Nego bela itu kita jauh kata kata kita ni. Bela dini terang ini dini repara. Nego terang dah ulang ini dini terang. Islam itu perubahan. Nego kita perubahan bukan ini dini repara. Kalau kami dini terang bela. Jadi mungkin mana bukan mana lagi. Tapi kami ada kami untuk dini terang. Kau ni sih tu dia ni sekarang nak tahu lagi. Dia ni juga kalau dia sekarang itu orang. Dia juga barat program dunia orang. Sih kalau dia ni sekarang tak boleh orang tak sih kalau. Sih kalau. Dia ni ada manja terus sekarang sekarang boleh semua orang tak orang. Sekarang tu orang balas dia. Walau tidak sejarah tu tidak diangkat orang orang ini. Kau mau jadi boleh tu jadi tu jadi sekarang ada boleh dah. Kalau misalnya kita ni, saya jilid ni mampu lepas jilid tiga, jilid tiga, ini, kalau jilid ni orang jilid ni, kalau jilid tiga ni ayat apa boleh beri? Allah Taala ini cuba mampu. Allah Taala ini cuba mampu. Kalau kita mahu ni, kita bangkitnya. Kami jangan cerita kami kalau kita tidak tahu. Ini adalah orang yang sangat berani. Ni dari tiada, ati ni sahwati sunya, ati gajah mabila. Ti sahwati apa nama? ni sira ka tiɲɛ kɔnɔ ɛ ɲɛ foyi la tiɲɛ fɛ ɛ bɛ tila ka siran ka tiɲɛ fɔ ka tila tiɲɛ fɔ bɛɛ la tiɲɛ a tɛna foyi ɲɛ ye ɛ o bɛɛ kɛlɛ bɛ ɔn ye walima ka mɔgɔ hakili jigin ko wari la ka na siran k'o fɔ mɔgɔ min siranɲɛ kama hali n'a sɔrɔ ko in ka gɛlɛn mɔgɔ ma fɔ a bɛ jigin a la ne ka dɔnni ma s'a ma karisa nana amadu ka musulman na dɔnku n'i y'a ye tiɲɛ b'a fɔ ka na siran mɔgɔ si ɲɛ n'i ye mɔgɔ kelen sɔrɔ n'o ye tiɲɛ minɛ dɔrɔn i da yen na parce que o ye mɔgɔ kelen fana bɛna mɔgɔ kelen wɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ kelen fana bɛna i ka tiɲɛ minɛ dɔrɔn i da yen na o ka laɲini ɲɛna i ka daba ɲɛna parce que o fana bɛna mɔgɔ dɔ sɔrɔ n'o ye mɔgɔ min sɔrɔ o fana bɛna mɔgɔ dɔ sɔrɔ a bɛ taa ten de quoi. ku y'a mɛ karamɔgɔba ɲɛmɔgɔba dɔ la ale ye min fɔ ko ko a ka kan ɲinini dɔ ye ko i ka akida yira jama ɲɛna ka na i ka akida dogo mɔgɔ ye ka na i ka taabolo dogo i ka taabolo la bɛɛ b'a fɔ karamɔgɔ de kan samiya kan ka kɛtire ka na mɔgɔ la n'i ka taabolo ye n'i ye sufiya kan a jira n'i ye tiyaniya k'a jira n'i yɛrɛ yɛlɛ kɛra ka sura k'a jira min de kan ka na mɔgɔ la n'a ye. Ira tabulo yɛrɛ kaɲi n'i y'a jira mɔgɔw la mɔgɔ bɛna seereya k'a fɔ i ka tabulo kaɲi ira tabulo fana ma yira fana dun fasada i bɛna to ira tabulo ma ɲi n'u y'a fɔ i tɛna tulu ka bɔ a la dɔw kan bi yan ira tabulo i b'a jira de. Ko bɛɛ ka dɔn ka fɔ karisa bɛ nin taabolo de kan kana maloya n'a ye dɔw bɛ na ne ka taabolo ye i y'a ye. Ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ min man tama yazu min ma kana ti wa shahada ti bɛrɛ ti ya sariya o mɔgɔ dɔw bɛ yen u ye jɔyɔrɔba sɔrɔ diplɔmba sɔrɔ u bɛ yɛlɛma mɔgɔ sɔrɔ jumɛn diplɔmba b'a bolo dɔkitɛri b'a bolo sariya yɛrɛ kalan o diplɔmba bɛ mɔgɔ dɔw bolo. Ko nka kɛlɛ nka ni min b'a kɛ u b'a kalama k'a fɔ ni min b'a kɛ jamana kɔnɔ ko ni min b'a kɛ a ti ka bɛn a b'a kalama diplɔmu b'a bolo dɔkitɛri yɛrɛ b'a bolo. Ko dɔw bɛ ka yɛlɛma yɛlɛma bolo dɔw bɛ yen a ti bɛn sariya kɔnɔ ko bɛ a ɲɛ b'a la dɔnni b'a la fana dɔkitɛri yɛrɛ b'a bolo koyi diplɔmu b'a bolo. La tɔgɔdɔn mɔgɔ si tɛ ko ko ninnu baara jamana kɔnɔ fo ala jugu ninnu yɛrɛ hakilina jamana kɔnɔ ale ye karamɔgɔ ba ye nka a tɛ ka kuma ale k'i sigi ba de a tɛ foyi fɔ. Wala kamina ko silamɛya ni karamɔgɔ. Bisimila. Bisimila. O kɔfɛ kun cɛ silamɛya ka taabolo ɲuman na hali adamadenya jogo ɲuman a tɛ kun cɛ o la ko min yɛrɛ jamana kɔnɔ kɔnɔ mɛ mɔgɔ bɛ yen diplɔmu ba b'a bolo a tɛ kuma a t'a fɔ ko n ti bɛn diinɛ kɔnɔ. Walamu haribu la sati hala tɛ ka bɔ a nɔ na a tɛ kuma ka sira ta la a bɛ ka kɛ n'a ko don ale jamana kɔnɔ. Ale bɛ siran n'ale bɛn'a ka ko sugu la bɛɛ bɛna bɔ a jɔyɔrɔ la o mɔgɔ bɛ yen ni min ti jɛ bɛɛ bɛna bɔ n ka jɔyɔrɔ la donc a b'a kɛ don nkalon kan n'ale y'a ka ko sugu la dɔrɔn a bolo mɔgɔ bɛna ban a la bɛɛ bɛna bɔ a jɔyɔrɔ la. Donc a bɛ tiɲɛ tɛ a ka kɛ ale b'i da de ci a n'a ka kalanba a n'a ka diplɔmba ko mɔgɔw bɛ yen. Ko tigilamɔgɔ bɛ ka diɲɛ fisa a diinɛ de ye o de y'o kɛ. A bɛ ka nkalon dogo cɛ diinɛ dogo ka nkalon kɔrɔ k'a bɛ ko min kɛ siga t'a la a b'o jurumu sɔrɔ. Ani mɔgɔw bɛ diɲɛ ɲini min kɛ ka tiɲɛ ye n'a banna k'o jira a bɛ jurumu sɔrɔ bɛɛ la a banna ka galon jeli jira diɲɛ mɔgɔ la ka mɔgɔ la faamuya a bɛ jurumu sɔrɔ ale b'a kalama nka n ka sɔn ka kuma a bɛ jɔyɔrɔ min na dɔrɔn n'i y'o kɛ a bɛ komi n'a fɔ dɔrɔn mɔgɔ min ye ɲɔgɔn la jamana diinɛ fɛn wɛrɛ k'a ɲagami i t'a fɛ i ka posiyɔn na dɔrɔn paseke kiri silamɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye ni n ka posiyɔn dɔrɔn jurumu karisa la k'a bɛna ban na o tuma n ka bɛɛ sago faga a bɛ sago kɛ jurumu min bɛ yen o tuma i yɛrɛ la ka fɔ nin ɲɛ i bɛ ɲɛ tugu a kan k'an bɛ silamɛ k'an ka ɲɔgɔn to yen o tuma ka tiɲɛni wɛrɛw to yen k'u ka diinɛ fɛn k'a ɲagami yɛrɛ tuma tɛ kuma o tuma nin ɲɔgɔn ka to. Ko mɔgɔw bɛ mɔgɔ dɔ ka taabolo defan an bɛ karisa de kɔ an mu ka taabolo defan. Wala bɛ ka taabolo hakilina dɔ defan ale bɛ taabolo min kan a bɛ dinɛ min kan o dinɛ sinsin yɔrɔ a bɛ k'o de defan. O kɛra ɲinan sa o kɛra tiɲɛni sa ale b'o de defan. O t'i diya dɛ o t'i tila o t'i tila. E ta fɔ ala ye ala n'i y'a ni bɛ ka ala ye k'i defan parce que an ka jamana sariya de tun bɛ o b'a to ala bi to yen. O de y'o k'an ka layiki kɛ o de kosɔn ne tun bɛ ka layiki defan. E tɛ ala b'i to yen kama. Tubabu de ko k'an ka vote o de kosɔn ne vote ala b'i to yen kama. O ti di o kama o. O ti yɛrɛ ti tila k'i biyɛn luwa dɔ la k'olu yɛrɛ ti k'i ti de ka k'o defan ala ka to yen ti tila dɛ. Ala mɔgɔ foyi to la. Ala ko k'a ka diinɛ de. N'i ka bana ka diinɛ ma mun ko layiki ko mɔlɔ ye layiki de ye. O fana an ka layiki defan an kana don layiki kɔnɔ la. Ni se t'a la i b'a fɔ i dusu la ka ɲɛ kana defan kɔni paseke kafiri a sira de do. Ka taa fɔ ko ala ko ka an ka constitution ni layiki o de kosɔn ne bɛ k'a defan ala mɔgɔ y'a ka constitution na. Ala ka constitution to o to kura ne ya. E b'o bila ka diinɛ defan tuguni. Ko mɔgɔ min y'a kɔnɔnja ala ye ka kɔnɔnja ala ka ci de ye. Wa nafsi yare ani mɔgɔ min y'a kɔnɔnja ka diinɛ ye a n'a yɛrɛ ka kɔnɔnja a yɛrɛ ye ka ala ka diinɛ kɛ ala mɔgɔ b'o tugu dɔrɔn de la. Mɛ ka tɔ taabolo defan ten nkalon ka ten ala ka diinɛ tɛ ala mɔgɔ ti la dɛ ala ka o ti tila kuma ala yɛrɛ. Ala o tumana o tigilamɔgɔ tɛ se ka taabolo foyi defan fo n'a kɛra kanan sira ye min bɔra ala yɛrɛ yɔrɔ mɔgɔ min y'a kɔnɔnja ala ye kɔni. Taabolo min nana ala kɛra nɛma ne kɔni si b'a ma. O min ɲɛ ala kɛra ko. Ko ne tɛna taa ka fɛn fila de to aw bolo kira y'o de fɔ dɔrɔn. Lantabi min b'a la kuma n'aw tɛgɛrɛ fɛn fila kɔ a tɛ fili fiyewu. Ala ka kitabu o ye kuranɛ ye ani ala kɛra ka sunna o tuma n'aw tɛgɛrɛ k'a to fili a banna kana foyi ta bilen ka ni fila to. Kuranɛ ko tan ala kɛra ko ta banna. N'u y'a luwa min dilan nana hali n'a ɲɛna jamana ɲɛkɔrɔ dɔrɔn n'i tɛ se k'a kɛlɛ dɔrɔn a ko e dusu n'a banna ka n'a defan. Parce que a ko y'ala ka diinɛ kɔnɔ. Ko o fila tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'u bɛna ale sɔrɔ a ka yanni kɔ la yanni kɔ ka se ka kila n'o fila bɛ ɲɔgɔn fɛ fila ka ɲɔgɔn fɛ kuranɛ ni ani ala kɛra ka suna fo ka taa fi ka taa s'ale ma ka hawudu kɔnɔ a b'a fɔ kɔnɔ n'o ka sari ni fila tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Alisani hakim nana ye a ka kita bila mustadrak ala sahihayi de alisani a tɛmɛ fana a bɛ mɔta fana kɔnɔ ne mali ka mɔta. Shɛw bɛ ban alisani na parce que k'a tɛ bukari musulmi kɔnɔ. Shɛw bɛ mun yala o ye k'a tɛ bukari kɔnɔ k'a tɛ musulmi kɔnɔ. K'a tɛ bukari kɔnɔ k'a tɛ musulmi kɔnɔ. O kama shɛw ko k'o t'a fɛ. Hali n'a bɛ yen o kɔnɔ o t'a fɛ yɛrɛ parce que o de bukari musulmi yɛrɛ tɛ. U b'o f'i kun ɲinɛ da de la. Kɔmi wari bɛ bukari ni musulmi yɛrɛ sɔrɔ musulmi ni tunisi kɔnɔna na. Ko n bɛna taa ka fɛn fila taabolo k'i taabolo la wa i tɛ lati. Yatiriya wa ahala bɛ ti. Mina taa ka fɛn fila taabolo ala ka kitabu ani n ka denbaya ko de bɛ musulmi nɔnɔ ko de bɛ tunisi kɔnɔ ko ne kitabu jɔnni mɛ hakili ta ye ko de tɛ kitabu jɔnni de fɛ. Mina ka sɔrɔ min nana o y'a ni musulmi nɔnɔ kitabu lahi wa itilasi a b'a filɛ kuma dɔ fara nin b'a kan a ma dan yin. Mina taa ka fɛn fila taabolo ya ko minna tɛ fili kitabu lahi wa itilasi iriwa dɔ la kitabu lahi wa ahala bɛɛ ti. Ka tila ka sɔrɔ a da kan uzakirikun biya ale beeti uzakirikun biya ale beeti fo siɲɛ saba. Mɔɔ ma a y'a jɛn bɛnka denbaya la. Mɔɔ ma a y'a jɛn bɛnka denbaya la fo siɲɛ saba. Bɛnkaya ka to o yin jaabi kɔrɔ jumɛn ye denbaya ka lakɔlɔsi de fɛla k'o gɛlɛya yan. Aw de kɔ ka fara kan. Ka denbaya kɔlɔsi de fɛla ka gɛlɛya. A bɛ n'a fɔ ala y'a kunnafoni ko la kunun minnu sɔrɔ. I n'a fɔ o sini ka ko kɛra cogoya min na. O de fɛla ka gɛlɛya ye. Ko kuma an ka ɲini fɛn ka kɛ tiɲɛ ye tiɲɛ mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ o de kan ka ɲɛ minɛ ka an ka tugu de kɔ a mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ. Wa mɛ ala n kɛ. Ni tiɲɛ bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo an ka tugu kɔ n bɛna kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye. Ka d'a kan tiɲɛ ye silamɛ ka fɛn tununnen de ye e ka wari buruma n'i seginna ka taa yaya i t'a ta wa. ne fana kan akai sai mun rote ne to ya kare kan binali sun ka tsara da ne da gata shi ne fana kan akai ne ne mun dira kata ayyana da daga a kada bi yi ne ra da kan akai wata ya ana diga kana ba ki yadda fani ki yara da wata ai katla kan mai wule kana amma kana wa inna salatu ala kada kan hadin sun yi ra ra Allah shi ne dai hadin sun tsira ne ne ba ko ara ne da ne ra ne da ba wala hadin sun yi ra ni ko ma da mai ka da kan ra hadin sun yi to wal haqu aqata al kubar hadin ma ce kada ana tuni ne da ba إِنَّ مِمَّا تَفَعَلْنَا إِلَّا تَعَلْنَا بِهِ صَالَةً كُمِي عَلَيْهِ بِعَلِمْتِ بَعْلِمِ سَوَنَّا أَمَا أَخْبَلْنِي كَلَمِي مَا تَلْقِتُ لِلَّسَحَتُهُ قَيْمِ مِنْ أَنَا يَوْمِ يَوْمِي وَبِعَدَ أَخْبَلْنِ سَوَنَّا مِنْ خِلَالِ مُنَاقَشَةِ بَعْدِ الْمَوْكِفِينَ مِنْ خِلَالِ مُنَاقَشَةِ كُمَا سَمَ المتأخرين في المناهج والأفكار المنحرفة. المهم إنه متأخرين تبرد الكلمة عن نود لا ولا تبرد من مناهج أفكار منحرفة تبرد جنونه تبرد جنونه هو الكلمة عن نود لا ولا وكم دموعها وكم عبوها. جبلت إلى الحاجة إلى ربنا وحسن جنون جنانا دون نما. أنه كما نعود أبلا كتابين لله والتي لا يؤذن أبعد من الله وفهو بخير والتي لا يؤذن لها البعض موضوع التلية موضوع التلية تدو تأثرا كنتا من من من لم يفشكو بالخير موضوع مما يرى يقول ما تأثرا من من موضوع التلية تأثرا يرد من تأولو في من من كما تأولو من من يتدرون من وو كفتي يقول لنا ما فيه ركار من كل منا تلتاني لك عن يدن من وجهل السماوة وده براترا يقع دمسان منيك يا دمسان منيك يقدمون الأرقاق الأمطار إذا قال لما قلوا منك أقولوا بلا أسرعوا ده لا تقل ذلا ولا دولا إذا قال منك أتيقى جميع دنا أتيقى جمعنا قناجة ميرا دي قول أقول من تيقى جميع دنا أتيقى جمعنا قناجة وهذه التي اجنا لا تبقى لحظه كو جابين قال اقام بهم رشدا لو حقنا جنون ترى بن با جابيلا قال انا رايت ان بن راسي بي واكرات وانا بن با جابيلا الفتين هو بننا كنا بن با لا لكي اقوم يالا وابير وقان من سرا كان تارا بيتا لدي بنينا قولا تكال من الأدوار ko tawo jiri din de be da da din sura ni ko din mafa da da ko da da ana la ga jama tawo jiri sura ni ko din mafa da fatan da Allah ta shirin da fatan agar ta ga ka fitu ni tawo chaman da le ka da madin sura wa kan al hadd al adam ko fajiri be fajiri be da ku ni ni da jiri man ko ina da sarauna ko sata hadi fitna da ni ne ga ni fitu ni da ku ni ba sura ga la ni ta فترى كلمة عبر السرعة التي أوقات خلالات أكبر التي أوقات فتن من كرانيا بك بك أعلمها في مجرى قرن إمام ما بأخوتي لسيما إمام دوالا ما فيه ما ترى بسرعة خلالات أكبر إبنا أولوك دي أوقان أجامي سرعة وزيادة حياته إذا نعم كان مصر جميعنا كنا في مزال في ربي وذكى الجنة جنة تقول من تقدمه والعوام ذكى ما فيها قرأة تقدم ما يرلا لما قرأ قدمه وتقى جاس رالا بس يفتن نجد هناكم الجيقنا سور الله يبال نقل تجد وفلة فانت على فانت فيه بس لا يجمنا بنا قدمه يحنا نكاسا دمور ذكى ما يبقى دمه ورشي قبله جمعنا دمور الجيدي دمور كابو دمور كابو دمور كابو ni fan sama yang di sini tak ada pantai di sana dora. Tapi tak siapa nak jual tak kata orang. Ini orang ni apa? Macam dia jual apa? Sebab dia kata orang. Maka dia kata orang kata orang. Dengan orang orang ni sini di sini lagi mana di sini sudah ada dua di sini kini. Sambil sama orang sudah ada yang alat cakap pun tidak. Ayo kerja di sini tanya. Dasar kita mahu kulit kulit maaf ni. Rewel kulit sana maaf ni. Mereka mereka mohon maaf ni. ni dusin su kirmi kafa mana gidan mu ne ya ga ta madrasa bakilin ko wuri mun ma ba ko da ta ka ka mai mun ma ja ba ta ya ta kun mu do tara ku go mun so sara dan ya yal illa qadi al ma wuri mun ko sara ko ma shi mu riya itara do kula ko ni ara ko ta ka ta ka wala mutum ma shi ne wa min man qadiya ayyuhan ko do ra ga wuri mun na ra ko bima anzala ala wilayati al-amr ad-dhaha ibn ali minali abawajia samawa kunu qarasisa wasbina tablu min mante minit israila bi akhi bi ayyuhum bi ma yani ka taraga ka suka abba tablu ji na tuga mina wanda sa'a wa nisu ni ni ka kona ji aku ye wa da ta ni ala khair ani da ha ya jira ila kulla sira ni ma samawa kan go leke واتخذوهم الى السائل كيف ناس من رجل كيقول لنا مدين واصحاب الاحوال اذا من يوم الاعلام والنجوات الاعقيله النجوات غير المهم من يوم تاترا نعمين تاترا بابك جميع عبيد عنك الحاكي العزيز كلا ابن يوم من مجيء خلقنا كيف سرى سيد ربي غيره لمن غيره وكل ذلك كل قصة ترى الحمد لله أنا لكني المجدور الإيجابي ابن اللغة كل لبنا جبني منا لكسب المجدور السعادة ابن وجن سمري من ناني سمي ناني نيما بهي رلولا من دعاءات بيري ولم يتعدى مغط اليوم في ابن الدامنا وي وسمع المدين ابن يعني مغط اليوم يغط شبهة من دارين اثنى رلولا نسي بني رلولا idan ake da nazo ka tani yare ne da a protect ne din jabi su de din salatu de ne garan islama da nan kare mu ne sai tana ka fara ka to ya san kare ne ka dun nan ne din da ake ka tana mu ne da ka so to din salatu de an jabi su de an islama su de islama kare mu ne sai da nan ka ka tun ne da ka tun de ka so ya san kare ka dun nan ore ko sako sai mun ga na dinsa mun wa ko su ya bi hore da tu da tu ne wala wala ne ka ta ka tsoro ka ta ka ta an shi ba ga su ne ga shi ba ku ne din ma ka ku ne sun ga na duma a san kala islamiya ma jira ko san da dai sai ga ira mu wala mu ka ta mu wala ga su fatiya ta tsoro ne ne ka ala ga san ta ka na o dinsa mun tun ne na ko chan sun ga kana kin mu وَأَبْدُ نَرَمَهُ مِنْهُ مُوسَى يَرَجِرَا مُوسَى كِلَمَنْ جِرَا وَعَلَمُوا تَبَتَهُمْ إِذَا يُلَمَا قُلُوا جُبِي مِنْهُ مُوسَى رَبَلَهُ لَوَنَا كَعِرَا كَنَرَا قُوتُ بِرَا قَبَلْ تَعْبُلُ مِنْهَا بِمَا تَدْرَ مِنْهُمْ يُتْقَنَا كَعَرَا قَبْلُ مُوسَى رَلَا وَتَأَحَدُوا بِالْتِذَا ورجل العلماء الربانيين ابن سيد الجنان ينمو باقما غاما قلو بارا وكل ما يسكر عليه الأمور منه سيف من النعم والدنيا كل ما ابن سيد الجنان غاقما مو وعاد بفضل دا كل دا نلاوة سوچيه سنفضل مدى في أمر أنا ما الدنيا ينمو وقمو غا في سمارة سوچيه بلما غا دنسو وقنا ننتجونا البزيلة أولي هذا الأمر فمان من دي عرائة كل ما كالفونا جل احتمامه يكون توقع كل طالع يرى قلو كحمنا كدوسن من كل في يتابل جيني كاكسي كلا قمم كلا كلا وإلا جهن هم أبو جيرا قصوة قصوة للتقويم والإسلام والسلام لسا كلا كلا أني كل ميا كلا تابل فنانيا وهاو جلال الحمد كل دوسن من يرى نجامالا تنو بلا تلقوا الذي ملاسقات قبيلة وقمنا وقمنا جاك يسر وكلم بلي وكلم بلي منك أقمنا جاك يقول لك أمنا يسر والدورات الأمية أتوقع الدورة بلانكا دونت موفية في نوجة ملماء وكتب الشرعية كتابين بما شرعت من مني منا ورسالة قيمة أني رسالة من المين في أمرين بغنا مني كما وكلم لك وفنا دونا أتبعوا محصولة في الدين الشرعية إلا لنا كذا شرعة مغامنا ويه فأدركت أجرا من دخل وحيد يقود أسرع وقمتين ابن على ما دلغة تبقونا يا رب على بال بل عن كان الوعاة يد من صار الناس وفروق جرا مغاية إمهات سجن الناس جرا مغاية مغاية تاقان تعالى يقول المغابلو مغاية كويسنا وقادهم ويتجري بيكو بلا جنا سلا قابوك أتوري تتبارك منه ويجعل لهم لأذار في ظل المدلات كون عالك عن تنسان بابي يقول لي فيني يعني حلقين كنا وقلنا سوف يضعفنا كلهم وهو قيلة كون عقوم وقع بهم من شاب لي عدنسان فلسا ما بدا وجاه الهداية كان لا رجل عن الهيامين ولي كنا رابي كنا كنا كلها تيسرات إنه لنا kala da kowe to mun mu amin sai ga sisan la na ya ji sai da duwa to ya akira ni na ya ji shi ba duwa ni ma ka kun ga buri jama'a da wala sai mun mu laje jama'a da wala ala min sa mun mu laje da kuma tawara ire gurin so farga ne wala kora wuri ka ta buje amma ire gurin ce ni na na da ta tunzi maroko wuri ta mata ne libya syria fa da jinin sai mu ka mu ji ka ire gurin ce akwai kuma na bana da karam bawo na sa kuri gangara ma da gulce wa adiya da zahara ani marso ni o kana gara bana ni ga yana yana ma da mun mun wace bin balatu li da aka ari ga fara da tara kuma bin marso shin gara ba ta dora ba ta dora ba wa da mutalu da ikhwa amma ko balma sira alaka ala ala balma sira kama nan yi hosra alaka kuma balma sira ko والثلاث الجيل أن يكون من جاء الدنيا كما سراته قلب الصلاة وخيرهم قلب الدنيا سنوني أن نغرى ولم يكن الدنيا سنوني ألا تستحيهم إدعاك ألا تستحيهم إدعاك إذا قال يولي ولم يكن دائر لا وكنا مرشين نبي هم دي إسلام يسوي وكنا نبي هم دي تجيات يسوي هم دي سلاتي وكنا مرشين نبي أقال كاسوني ولم يكن دائر أنا أقول ما تعلق في كل سلبا فعلا وشعارات زائفة أقول لك تنسيب من دي راك عمون جمعين ده وما قوات ده سنو فلاني إذا في اسم ما تعلق في الله إلا مواد رسول الله رئيس شعاراته سنو نمو نجا إذا نمو كنا نمو شلا كسنا دالا قال يا لكو كنا نمو نجا نوي أسولي خوارجو ده ربا تقول لك خوارجو ده من ملا علم هو بود ده مالك نمو ده بود ده kasa kharbi de do mudha sharim ni yum hon de era bul sala ko ani la ko era da ma ke ka ta ji ko lanya no wal isharat al mughrida ni ada zahri wal isharat al mughrida ani uga uga tamini chai uga laini na ada zahri uga a uga laini da ko ji ko ni na jira bang ni ma ka ji ko ji ko ku je fa ani mun ni ni ma ka bu do wira ga sta na ka kosta mote aw sare ala sa bugara mi fleni ya fleni kamur na rajo ya a ira ka poko tinun so ya ira ka poko arni na mi ngulo kamur ni fransi de wadu ya to sare ni ya tin so da tin ni ngula ni ngula ni de na so ko ti ngudo diyo ngulo ni ko ti na ma mi kere tabiyo umman yira ma wa tara da ke ke do fa ne do mar fa fara bu ni de mar fa na do ne re ni ku awo ti ni la sar do fara bu to la ni ko ni sir ku awo ni de ni sir la ye ni wa ni sar do no ko ta de pa so ni ji ya la ayi wa na re ni ta ma ni de ni ba de la ka ko kun ba ji ra sir la na ke أو الجزيرة الخضار بأمانه مهم من يميه ويوكا مهم من يميه حق النووي وغيره تابعا أمين قال لا يجب من تعم غير الله يجوده وغلا تغلا أمين انك أمين انك أمين انك أمين انك ربنا وطاقه لن يتم أكتده يجب هو سوء مهم من يترى في دنامي والله يترى قبل قبل قبل وغير تلقى تسيطوني تلقى ناقوبنا جمعنا شرع إسلامي kafin ne da kafin ne ko ta ke da nan la wana umma ko ne matla ko ne rai ne da ka ka bulu kuma tuni kuma na ya kalle sun alsa buru da sa buru ne kala ka da tuni da kala tuni ne kan ji mana ga shari'a islami ne kafin ne da na ko da na ko da na ka kuma kuye kala ba ne ne ko ne ga shari'a ga ne ko ya tuka da kafin ne ne ga la yi ne ne ne ni mo ira na ko kala fi gele mo ni se la kana ka la na ko mo ko go da la ko tike ni mo se mo wala na ka buru wala ni kuma kon turu la si ya ka buru se wala ni bisi sa wa ni ra ko da hada ibn atos la mo ka mo ya kala shi de hayta kul man da'a al haqq al sadiqa kun mo mo ta bi ki wuri wuri da ki ne tike de ta ga kala shi la ni ba kuma ni ko tiye do na ngalen ba ji garo be mo ko di kacha ina ko mo ayani aliga tare ni gara kɛlɛ kɛra ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn faga mɔgɔ minnu sara jamakulu fila la hakɛ si t'a la ɲɔgɔn ka mɔgɔ kɛlɛ dibiri la n'i y'a k'a fɔ ni kɛlɛ ma dabila dɔrɔn an ka ko banna ban ban mɔgɔ yɛrɛ min tɛ dabila cogo si la kɛlɛ in na i dun b'a dɔn k'a fɔ an yɛrɛ ma san tɔ kan na an bɛ banni de ka so o ye ɲɔgɔn kan minnu bɛ kɛ cogo di dɔw ko an bɛ min ye ani ka mɔgɔ la sini bɛɛ b'a dɔn n'an taara an taga kɔrɔmɛ ta ka yanga sanfɛ k'a fɔ ko a jumɛn yɛrɛ k'an ka segin ka taa kɔrɔmɛ fɛn ma k'a kin ka segin kɔrɔmɛ ka kiri ma ko n'an ye kuran ta ka yanga ale ka mɔgɔ sɔn an kan tuguni ko n'o tɛ n'an ye sini kɛlɛ bɛna ban o y'a sɔrɔ tɔ t'an na o y'a sɔrɔ an banna misali la mɛ n'an bɛ kɔrɔmɛ ta ka yanga ka bɔ taaki ninnu u b'an to yen aa u donna o k'an ka kɛ ten k'o ye tiɲɛ dugu jɛra o na ɲɔgɔn sɔrɔ kaya bɛ kɛ mɔgɔ y'a ka mɔgɔ bɛ bɔra ni kuranɛ ye tahakim tahakim tahakim ale ka kɛlɛdenw ka ɲɛmɔgɔ o ko ale ka kɛlɛdenw ma k'a kana mun kɛlɛ da o to yen kuranɛ bɛ bolo a ye mun to yen kana taa ɲɛfɔ ale ye fɔlɔ amiri minnu minnu kira fɔ ale ye ale ko kalimatu hakim o y'a dɔn mɔgɔ nin b'a cɛ kɔnɛ tiɲɛ koyi nka ale ni mɔgɔ sɛbɛn b'a jɔrɔ a y'o kɛlɛ a k'u bɛɛ faga kanu to yen kɔnɛ tiɲɛ bɛ nka ale ni mɔgɔ nin kojugu ale ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔ mana ko ale ko k'an bɛ faga jama fila b'a fila dɔw ko kuranɛ ti ka wuli faga hɛn an tɛ sɔn a fɔ ko faraw ka kaw kɛlɛ ale ka mɔgɔ lakɔ cogo filɛ nin ye nka fila ɲɔgɔn na ale ka mɔgɔ lakɔ la kɛlɛ don mɔgɔ minnu banna olu de kɛra kawariju ye olu bɛɛ y'a kɛlɛ dɔ kɔnɔ olu de kɛra kawariju ye olu de fɔla ka bɔ a la ka tila k'olu dama k'u to ye ka tila k'ale yɛrɛ kɛlɛ tuguni olu mɔgɔ kɛlɛ kɔnɔ bɛ mɔgɔ minnu bolo nka olu de kɛra kawariju ye kawariju yɛrɛ daminɛ yan dɛ ɲɛmɔgɔ ka tila k'o kɛlɛ daminɛ yan dɛ olu ka sɔnni ko falen sa kunu ni mɔni da ala ha sɔɔni ka mɔgɔ caman tiɲɛ wele wele da mɛ tiɲɛ t'a bolo dɛ i b'a fɔ mɔgɔ min b'a jugu kɛ wa hali sɔɔni ko nin ye sereyaw ye ka dɔ fara tigi ko nin tɛ ka sira mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kodɔn bɛɛ sereya ye ka fɔ ko caman fɔ sanfɛ mɔgɔ jukɔrɔ la tiɲɛ t'a jukɔrɔ ninnu fɔ sanfɛ o t'a jukɔrɔ. وكان سوء في الأولى في الأخيرة هو أسم لبا ماني مانا دومين وقريب الوضعين مانا دوم فرا جانا دو لغاس جانا دو رأي لغاس جانا وهي تحاول تحجيب فتن المدى المسلمين فتنة فيد من فتنة تفرين من أسلام دولة تنة قلودة وتعيد لك المناخرات وهم مانا دوم دولة كمزارة وكمعوقة بلا مرسولة قلودة والثورات أمير بنشان قلودة والاحتجاجات أن المتنى من الكلود وما يشغلها من فوضى الآرمة أن يشغل من فرمو أن يفوضى أن فوضى ابنين كما نعمل دعونا قنوة تلك دعونا لا آرمة كرة كوفة ما فنا دعونا فنا كدعونا في تلكين مرانتا مرانتا قنوة في ذا ليت يدرمي في ناصر ورانا مرانتا كابل فدعونا دعونا رسول مننا في ذا ليت يدرمي في ذا ليت يدرمي ni ko min nana dɔrɔn dugutigi de bɛ kuma ni ne bɛnna min kan ne kɔni bɛnna a bɛ kɛ ten de walima opposant b'i filɛ k'u ti jɛn n'a ye bon ni mankan bonna n'i ma sɔn u bɛ mɔgɔw labɔ ka marcher tigi bɛ ɲɔgɔn na la wa tigi foyi t'a la président sago foyi filɛ e kɔni bɛ dɔrɔn e président dɔrɔn k'i jaabi a banna mais sago foyi t'i la hali ni nkalon ma sigi ka n'a ye u sɔn o de ma walima u ka mankan wuli ka na i la bɔ yen. Nin bɛɛ ye kafiri ka kodalenw de ye silamɛw de bɛ tila k'a fɔ k'an ka demokarasi kɛ k'an ka fanga ɲini fɛn min cogo ye nin ye nin wa sɛti de jɛma ya tɛ mɔgɔ ala kɔrɔ a ko nin laban min ma fana jeli bɔn o de mara nalen don nin bɛ taa yɛrɛ tigɛ a la mɔgɔ kɛmɛ mɔgɔ waa olu jeli bɛ ban a k'u nɔfɛ o ye jaha tɛ a ara mɔgɔ bani bɛ tiɲɛ a nɔfɛ o ye tiɲɛ a wa nafolo bɛ tiɲɛ walima tɛbuka an ka marafɛnw bɛɛ bɛ tiɲɛ a ko ninnu nɔfɛ dugu bɛ dakari ina fɔ farafin ta ye mali la yan o de bɛ yen gɛrɛbu dɔrɔn bitigi de bɛ taa da kari sugu bɛ tiɲɛ ka taa mɔgɔ mɛn mɔgɔ san ka ɲɔgɔn faga. lakari sara min fɛn ni sara ti malikɛ sara ni yoruba ta. ko ni risala in kɔnɔ ni o kitabu nin ye kari kumakan dɔw fara ɲɔgɔn kan min nɔgɔyara ma ka kiri dɔw walawala. o ye mɔri ti ha yɛrɛ tigɛ ta. jaabi yɛrɛ kiri ɲuman ɲuman k'o fɔ mɔgɔ ye o b'a ka fɔ jaabi minnu bɛ yen sisan olu tɛ dɛ jaabi sariya walasa k'o jira mɔgɔ la kitabu in bila o kama. ani kafi yɛrɛ bɛ sariya minnu kan dɔw ka baara ka mɔgɔ kafiriya n'a fɔra ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se k'i kafiriya k'i baara ten dɔw kɔni ko silamɛw de ta ye n'ale mɔgɔ dun o dun ye mɔgɔ min bɔ a ban na o mɔgɔ jumɛn de tun bɛ yen o bɛ mɔgɔ biya olu kɔni ko silamɛw de ta ye ni mɔgɔ dɔw dun u sago la ka mɔgɔ dɔw bɔ u sago la n'u jɔra kunkolo la dɔrɔn u bɛ se ka bɔ kafiriya ten o cogo tɛ o silamɛya t'e ta ye olu bɛ se ka to ten k'e mɔgɔ dun ka mɔgɔ bɔ ni salam b'u ka jɔyɔrɔ fɛ ma ma ni ce o gurupu bɛ dugu in na n'a fɔra k'i ye karisa karamɔgɔ nɔfɛ dɔrɔn a bɛ olu bɛ kafiriya mɔgɔ mɔgɔ bɛ nɔfɛ dɔrɔn a bɛ kafiri n'i b'o karamɔgɔ nɔfɛ n'i fɛ dɔrɔn a b'o kafiri salamu alaykum i ni ce k'i ka kalan bɛ na nka laminɛ k'e kafiri de o gurupu bi yan an b'u yɔrɔ dɔn n bɛ dugu in kɔnɔ yan. An ka kusa in tɛ fɛn laban na fɛ ne kun b'a kuma ko ɲɛna de. A ma fɛ. Ani intihar kɛra minnu b'u yɛrɛ pɛrɛn ka mugu bila ka taa pɛrɛn yɔrɔ dɔ la ka mɔgɔ faga ni sitima i yɛrɛ fa ti de ye o. A y'o kiri bɛ kɛ tubabu in na e ti yɛrɛ faga cogo di k'e ka mɔgɔ ju kafiri fa yɛrɛ ti yɛrɛ faga. A dun fɔra ka fɔ ni mɔgɔ min y'a yɛrɛ faga k'o to jahanama kɔnɔ ti bɔ. Nin min nana ko jaabi don u bɛ yɛrɛ faga. Walima ka fara. Ani ka fɔ ka marise. Walima kuyara. Ani ka mɔgɔ asasine. Ni min ka kuma ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn dɔrɔn bi t'i faga. I fɔ min ka baara o ye jibiti ni mɔgɔ min faga o la janto la. N'i bɛ a nɔgɔ de wele sisan. I fɔ min mɔgɔ min asasine. N'i kumana ka kuma ka fɔ ko a ka wuli tigɛ dɔrɔn bi t'i bolo a t'i faga. I fɔ min ka baara kun bɛ de fɛ. Ni si min ma pati kan. Sisan nin y'a labila n'o tɛ ni o wagati bɛ sani ka yɛrɛ kan tagara mun na. N'o tɛ i kumana tigiba la ubiyɛn jama na ka bɔ ka taa wolo tigɛ dɔrɔn ee o bɛ faga n ye mɔgɔ dɔ sira dɔ ka taa yɛlɛ minɛ ka bɔ yen. Wasafira. Ani ka bɔ nin yɔrɔ la k'a ci. K'a bɛ ka nin bɛɛ kuru ta a kira bɛ kɔnɔ nin si tɛ bɛn. Wasafira. Ani ka tuguɲɔgɔnya bɛ nin y'a kɔnɔna na. Ni ka faamuw labato ɲuman kɔnɔ a ka o fana kuma fɔ a kɔnɔ. Wala fa yi ni ko. Nka ni ka layidu kan. Walima wa fɛ. A n'an mana bɛn ko minnu ma k'olu bila sira fɛ. Wa ka tun bɛ se bɛ se hadamadenw. Ani mɔgɔ min a man ka fara ko sariya ka kiri nɔfɛ k'o faga kiri ninnu kɛ bɛn bɛ fɔ tubabu ninnu. Wala bɛ se ka nin kɛlɛ ka bɛ se ka ajira. Dɔnna ye kuma minnu fɔ dɔnna baw k'a bɛ wala tubabu ninnu. Wadatu ma ayi ko nira sara ka wo. K'ale yɛrɛ y'a ye min bɛ se ka fara o kan a yɛrɛ fara ka yɛrɛ ka kuma kan na a ka laɲini na. Wa yasa ala ma ayi ta ala ta. K'a bɛ ɲinan ala fara ka an nafa ni kitabu ye. Maa ni wasa ya ta kuma ni. Kitabu mana se mɔgɔ mɔgɔ ma k'ala k'o bɛɛ nafa n'a ye. Hafa dɔ bɛ kunna dɛ, ne bɛ kunna. Ala ka dugu la ka na. Lekuru so e yɔrɔ tɔ ma. Ka bɔ kojugu ni kɔ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ma. O tɔgɔ la jɛnɛ ka ɲɛ ma i tugu yɔrɔ dɔ la. Ala yɛrɛ bɛ fɛn min fɛ n'o kɛra ye Ala k'an bɛn o sira ma. O sɔrɔ la o sɛbɛn la ne bɛ na ni hakɛ yɛrɛ de fɛ. K'a bɛ sɔnni kɛ Ala kɛra ka ne bɛ ci ma n'a ka sa bɔ bɛɛ mukataba arabi a bɛ minnu da n'o ye taba sadi sadi tubabu dilala ka tila ka dila ka tila ka tila ka dila bɔ nin y'a siɲɛ wɔɔrɔnan de ye siɲɛ naaninan ye mun kana mun kɛra an b'o de kalan. alhamdulilayi ko kanu bɛ ala ye. wa salatu wa salamu ala rasulilayi. ne ma ni kisi bɛ ala ka ciden kan. o ba ko kɔfɛ. fa ila isaada ti ba hali saada. k'ale bɛ ka wele wele bi da a ka nin tubabu in kɔnɔ. Lazuro ka tun dɔn ale ka kuma min fɔ ka ɲɔgɔn na majuro ha k'a ka kuma in jeni mɛ kɔrɔ kuma in lagosilen don ale ka kuma in defan fila o kɔnɔ mɔgɔ kɛ ka kuma in lagosi ale ka kuma lagosi kan ɔ ka taala minnu b'a fɔ ko k'a bɛɛ lagosi ya n'i bɛ marise ma ɲi dɔrɔn tuma min na bɛɛ bɛ maloya o tɛ wa n'i bɛ bitigi ma kɛ i bɛ dan mɔgɔ sugu de defan fura ka kɛ mɔgɔ da jamana kɔnɔ. Bi ala nin ko de aw ni fakɛ ye dara min. Ko ni ye fantan de ka jija kuma ye fantan min ni a bɛ ka ɲɛsin ala ma. Wala tɛ ne di yaki i bɛ yi la. Min y'a ka ko in dɛmɛ. Ma wasa la. Kuma ka ko minnu sera ale ma. Wala ye ma. Ko cɛ min bɛ ala ye. Mɛ e yɛrɛ bi ala k'i yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ. Ko fan caman fan minnu bɛ ni fan ko ladɔnnen don olu bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni sera a ma. W وقرأ المسائخ أن يكرى مرضاته ورفنا وطلبة العلم أن يكرى نندون وكذا مرضات إلهي حليك ما سنسر علينا قبور بجيبة إلهي منقطة مسمرين نيوغا فلير بيتنا ما جاءت لأحكام سرقية أنيوغا سرقنا من مصاق نيوغا أحمل بياها فلير بيها والتوزيحات حام أنا أيضا مهم يسيني شيئا ما تقعد يجبك عليه أنك رجالة من أحد من المعتدلون ابننا دمنا غاق مولا دمنا نجتبوك وعيد ما وقع في بحث الوزيحات جاهد لكم فيه كأننا إذا كنتم لإسراته والأوان أن يكون فيه وغيرهم أن يغيرهم وهذا ما سجعنا على تكرار التكرار كل إخراج إذا الله غاسم كذلما بعد لا كرايه لعل الله أن يعني المطعم أدول على ابن النفاقنا الدنيا بكافة تبني وكيف حصل كل هنا كرافنا بفضل الله نرغى الفرنسياري ثم بالتعاوة على الخليج ومن من أجلاء بعد كمان لم يأكلون جنابين رمي من ماكا الذين أجرقوا خطوة خطوة ما يراتوا في بديد الأمن بذلك إلمن المناية تقوض دانسيني كان يسيرا جهنما وأنا أولي كان جو قد تبين جنوغا كلا ابن أقول لي بيهم على من نعي رسا لو أنا سوداء جوانا مغوطي ابن أولا كان جو قد تبين جمان لان عايشاري يمسون ان باكرا ولا تا كبير ابن يقول الدموغراسي من أقنا سوي رفي ما سوي من أسوي رفي كافضا أقنا جونا ومن حقا دينا أولا جوانا عنيرات أمين فهو كان من لابن من يوكا مقنا من لابن مقنا ومكان من المدد لأت يعلمون والله يعلمون أنا مؤمن بكم أنت فينا وضوغا فلان تبع وما لم تنجس له صورة كتبع الله وضع له صورة أنا كل رأي ما جاء مؤمن يولوغا فكوب تكدا من دفاع ويدرك لدينا هذا السبب ولو فتني أعطونا لامنا وطوكا لمقنا حسب المعودة بكم لا تهدر أقوم نمر سيغا جرغون فانجا خبير دي من سن بربدا بكم لا شرط من أقص سابق حقيق عليه اللهم دروا أسراغا جمعاتين لا سرق وحاكم وچنين أسراغا سبرا جلدان دروا يمو تري اللي سرى سعوياتنا أبي فمولا بشي كولا بشي بولا بشي كاساوياني مولا بشي kadin gura si foka an plaze kadin gura to na duk fitu na moye dingin organize ga ko je na daga boko ta marshe ko go to gura ni fa mahne an jidda ani biati kan ma mun ni ya an ne ko ba ko ko gura marshe kadin gura to na jade ni ko gura ga mo ka do sa ki mu ko ko kamugo ko kamugo ko kamugo ni ka tun gura ni fa Hidup maka coklat. Ini mohon syarat ini menyana. Ini duduk kalama ku kalang, ku kalang, ku kalang, ku kalang, ku kalang, ku kalang, ku kalang, ku kalang, ku kalang, ku kalang, ku kalang. Yang dari ini adalah kama amal, dia luar biasa, dia guna pribe. Pasti ini dimana sih pun menyana saudara, kan saatnya ini kena kalau pun jangan guna dia. Dogo doko soka ni ni ni ite ite kare sa ke ni wa kuma ni ke ni ka za ku dawo hawo ko ni ga juma la ni ite kare sa ke ni wa kuma ni ke ni ka za ku dawo ni ni mo ka ka ka ce ni bina la ko ni na ko la ni ni na de ni na ti ni na ra mo ka bro mo ba da ni mo ba da ka do ko ra mo la ka ka mo la ka mo la ka ne ni ka ra ga ra ti yake gwiwa na kamar ce duka sarki ya raba da mata sai da sama tsaka nan gamba shi malai kawo ni ga tawaye idan na kuna ga tuni da garau duka ga sun yi dan tuni duka tarki duka mola kan gamba dole ko sai in ce ko kamar sai mun ka da tasola za ka mu ci gaba da dole sai ha an la ko ci ko ka mu na ku do tasola ta ne ka mu ka sai ta ku ci saka ko yi kuma da mun saka mola mu ci ta ne yau ko ci shi ne yura ta sana a rufin tuguru kasula ya blanta da abin su ko su da masa mun ya ce kuma na kafar kula ka kai ta da gola mutsi kabla hakila jini mun ka ni ka ta ta kamera da mun ka da kasula kaje wuri kuma mun na kuma amma da jini na da ke da ci amma a cikin ga nan na gura hakin cikin marati ni mo waxe barate mo ngi dilati ko fajaru wala ta'amal bimna ko mo wara ka la bisaka jatin ni ma yaqulu hawlana kenni da ceu da ka jama wala wa wata kulina qad awda'u wasru ko ko mun yuru so to ko la ko ganye bola wala ja'i al-umur kama ko mun yuru ganye bala qad ya'lamu an yaqula ka mithla halu yala qad ya kana la la ko ya mun mahsin ni ngam ni siri ngam ni sa rafa na ko te so kan mo yo mun mahsin ولا تنفر الناس بلا على الإمام مغتمى لكو كلامه رأيكم جميعا لهذه السورة السكنة إذن لا أقول لا تبع مهدي أكتا تقول فالمريت البال مقال فوت فوت فوت فوت تالا هل أنا رأيك عنه بضع بلا بيو مرة مرشو لابد كو قريب ما قلت كرائي كو ما بيو ما دون كلها رأيه دامل عبدالو كافو كل إسلامي ولو قد يغابو ale ga tabule franci da tabule bu ni na go na ti ya aga bla tra ko na ti ya franci ka de ma la ma ta ya ulu ka su ulu ga sa ra mi ni su ra ti mi tra ti na ku na e de ti constitution de ku na o constitution ni de wana au de ti ku de wana ga sa ra mi su go de ku na Il y a quelqu'un qui veut que la question est respectée. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous ibiru dara o de sebe na kore zi naka shariyayi ibiru dara niya te ki ito ni dara ki bo ugeni fo jama naka se nina ere fanda yu na kura ere kapuko ka dara ki nina dinde ane kiti yu ane dunga yu shara nina ngoy nitri yu nina shara nina ngoy ke te kato ko da bara iti dama la bara re iba bara wal ma iba jina ata yele ma ibn amabla jama nabi mabluka ere fanda yu Jangan dia mula kau tak ajar, dah ni kau tak boleh tiba pada jam kelas. Ini dia tak boleh. Nanti ada mana nak kau tak program dia kau bersama dengan dia. Ini sama dengan dia kau susah pun. Jadi ada mana? Sama dengan dia, apa cara untuk darah sama dengan dia pun. Aku dah ada mana nak kau tak kau bersama dengan dia. Tapi ada mana dia? Ini yang dia dengan siapa? Ini yang dia dengan. Mami mana anak cara mana dia orang tu? Abuure baara te na tawana tumi sharara ga wo mu kurane kanu ko da kabo baara tudi ne ne ne ne ne ne ya to baara le anna sharabi na de kafri na ti abuure ta ne anu ni mon ko na baara anga bote mi na nga ti aman si baara la mo ko te rao rezamen si amo kuran si ni si anga dunya pa mada baara anga ga ha ko da madra nga ko a dunya baara de le ga wa ko ambala ta sa ha Aku tak boleh nak ambil lagi sesuatu. Nak ambil antara, nak sama bisikah, lawan lawan, nak sama siapa? Ambil sama lawan tu. Kata tu. Ambil tu. Antara ni mana beli? Kau nak buat sama wajib itu, ini sama itu barang apa nak kau? Nak jilid kau tu. Nada. Nada. Nih bisikah ini? Sama lah. Kafir mata sama barang jilid kau terlepas, kau mesti kau tu. Aku sama lah korup nak kata ada dua belas kata lepas hari tu. Ini dia kata orang tua dina cara mengajar ni. Nau dulu kita fitnah. Dulu yau bala dugulu da aka kafira da yau duk da dinar da ta fara da ta kai magana da ala ga kan da jama'a ha ala ga dinar da ga ya makafi ce ya amma da ne wa tara da ya sai da mu wala mu da na ba ku lamu da ba kan ba an ba ajira ka ta ga dinar da fara ta ga dinar ya gari mani ne da jini ma da kare za su ran mai da bai fama rawar da da la kaka dubu da ka ka da rawar da ya ka da da ni ku ci ga dina ke da guda dubu ce da ka fara ni da ni ni sai da su wasu kamfani ke ni ah ba ya mu ga tsamani ga ka tsamani ka fi ga tsara kuma kuna da mabarabi ba da yau kuma dan su je kwan nan ya ne hal sai akan nan da kai tashiya la an ba fa ba da kai tashiya la ne kalau majibula jama'a wa rama haka ne qala huzaifa ibn yaman radiyallahu anhu huzaifa ko ne huzaifa ibn yaman radiyallahu anhu kada nas kun mu ku jira ya sallallahu alaihi wa sallam an khair duk da ra kai ne na hera dola ma duk man dola وقل اسألني عن شر كم عليك ماي ما تجيب دولا ما خاف تهلكني يا عليك ماي ما جمنا اتاك جمنا ناصر يا عليك ماي ما جمنا ما هو تبعي ما كل ماي دولا ما عليك ماي ما تجيب دولا كيف تقول فقلت يا رسول الله قال إذا لك رم على قتيلين إن لا ترى في جاهلية وشر كم خلا خلا يرس لما كان أم الجاهلية لا ترى رلا أيه لا ترى جاهلية ما فاد yuran ko min sai mina da nuna rabu kuma sai dinati mun ko ce iskala da kama dinaka mun ce du mun na mun jago ka ku ga ila kuma mun ta ne ku fa ja'a lam da fi hadal khair ala fi la ta mini haraban yake na fala la mus da miyani kana an ta ko ta nan kana su zan da mun kan kan ce فهل بعد هذا الخير والشر كم من الهيرة بين مدى ترى ربنا قطة منها قال نعم ثم لا ترى كو قطة قلت قلتوا وحال بعد هذا الشر الخير كو الموت ترى يمكن أن الهيرة يربو قطة قرى هو قال نعم قلتوا وفي دخل كم الهيرة من دينه يعني ترى الهيرة بعد قطة قاهرة يعملينه ahere ngamini ne don here ba ku adaba ku here ba ku to ba ku adan ngamini ne yana iba tro ma ba la awati mo ni bu ba ku la tuma fara ba kora mo ni an je mo ji bi ya ta suru ne ma ta awati ni sa wa kuntu ya ma dukuru ala ko ku ya ni an yura sa mu da suru ne ah ato qawlun yaqatuna bi ghairi qalil kun wa yusra mawla wa katra min tani ala qara kana sura tara ibn hum sura jama sura wati ta'rifu min hum wa tanke ta'rifu min hum wa tunkir idha qala bi ibn qadiy yirala ka fan kai wa tunkir qala bi qala kana umani yibara ka fan tiba dina kana eh kana kana min yawa qala bi ratra aw kalam ayin dera bi manayin tawa adira mu wa qala kasu ga kuma islam na ka ya ku raga akuna ne ka nan ne islam ne yawan ta umma da ba islam kama da iri jaru ya zura ya ka da ma ko da kai ba ko da kuma mai wa me ga ku tin ne ko ki kare ko ala ka yana to hal ta da dal khair wa shar ya le yaran yin ya amini sa ka fa tara rabbana ma sai tara ala na eh ko tara mu sai tara tara ka وقال الى ابو جعلما كذا قال ابن ابي يريد ان يجعل ما يرد على ذلك بل اجاب ابو اليها كل ما من تقولوا دعوا كو هذا هو فيها يريد ان ما كنا له دعوا قالوا له يريد يا قد جعلما ان ما تجو ibi na kega ya kusin zai dole gama ibi na dan adina da nufa zira kata da gasa tere ibi na wutura tere ibi na ta mawuri da kakaburu koma ibi ta kafin ya tsira ya kama wuri kana wani yawon kiyo ya zai wani yawon kama wata zai na ko ido nubla ibi ta mawara tiyewa mɔgɔ tɛ jɔ ka kuma e fɛ e ka du yɛrɛ bɛɛ dumuni dunni na ka kuma e fɛ de o bɛ kɛ fili ye wa ala tɛ yira fo u yɛrɛ de bɛ yira mɔgɔ la u yɛrɛ bɛ mɔgɔ ba ye ala tɛ i ka bonya tɛ yira fo u yɛrɛ bɛ yira fo u yɛrɛ bɛ mɔgɔ ba ye o bɛ kɛ mɔgɔ la fili ye wa. ko tere la sula la. sɔgɔli ko ala sɔrɔ a ma ko ala ka ci de si fi minnu lana ko mɔgɔ mankutu fɔra o dawakalaw fan k'u dɔn mɔgɔ min la o yɛrɛ ti bɛɛ kɛlɛ an yɛrɛ ɲɔgɔn do an yɛrɛ balimaw do an somɔgɔw do an tɛmɔgɔw yɛrɛ do o yɛrɛ tɛ tɛ ne ka kɛ sikɛti la wa ne bɛ kuma o b'an yɛrɛ ka kan de fana fɔ an yɛrɛ dɔw do nka o bɛ kuma ka kuma masiri k'an fili k'an turu tɛ o turu tugu nɔfɛ ala k'an kisi o ma. ko ti kalo b'a la sira ma. fana ko a ko ne ye kila ne tɛ ne wɛrɛ la. kelo mun fɔ ne wagati kɛra ne ɲɛna n ka mun de kɛ n ka se ka échappé o fili ninnu ma. ala kɛra fɔlɔ mun. tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn tɛlifɛn kalo b'a la sira ma. ɛɛ e ka ɲɛ kɛlɛ jɔrɔ ka tɛmɛ wɛrɛ ma. ni jama ɲɛmu ɲuman tɛ yen ni mɔgɔ ɲuman fana tɛ yen dun n b'a fɛ cogo di sisan. aa kala kala kama. nka i ka nin tɛnɛ kɛlɛ fɛrɛ fɔra k'o da. o sanni gurubu caman in na i b'a bɛɛ k'a bɛɛ to yen. gurubu caman anw ta de ye min anw ta de ye min u bɛ ka kuma se ka estati yɛrɛ bɛ n yɛrɛ dilan a la. fi dɔw b'a fɔ ni n ma ɲuman laɲini kan n sɔn ka baara kɛ ɲɔgɔn wɛrɛ kan silamɛya de tɛ. est-ce i bɛ furu bɛɛ k'i b'a bɛɛ de k'i senba bɛɛ sigi o bɛɛ ko ten. wala hali ka e bɛɛ bɛ asi sɛbɛn. hali n'i bɛ taa ka t'i ɲin dirɛ jiriju dira dɛ i kelen ka t'i muso jiri kɔrɔ k'i ka jinɛ kɛ a bɛ bɛɛ ka tila ka tugu jiriju ninnu fɛ. a tigi ka nin mɔgɔ ninnu wa tɛnɛ bɛɛ de kan. saya ka t'i sɔrɔ k'i to la o ka fisa ka tugu a gurupu ninnu bɛɛ kɔ i b'a bɛɛ de ka i bɛ senba bɛɛ la don o don dunuya kura senkoni dɛ sufiya dɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ale ka taabolo kiri ale de y'a ɲɛmɔgɔ ye hali a tɛ se k'a tɔgɔ sɛbɛn arabukan na diinɛ yɛrɛ jiginna kan min na e tɛ se k'o kan yɛrɛ sɛbɛn jaba tun bɛ n b'a nɔfɛ ten ka mɔgɔ lafili n'a ye e ma ka e tɛ se mun fɔ mɔgɔ ɲɛna hakilina tɛ jaba tun bɛ fana kɔ ko fana bɛ tiɲɛ ma tuguni e ma kan i ti tɔgɔ sɛbɛn dɔn e tɛ se ka mɔgɔ labɔ o ye diinɛ karama cogo di ni hakilina ti o tuma k'an ka nin alisa in jateminɛ garijigi yɛrɛ ko ten ala ka dɔgɔtɔ ta yira la ala ka lebe n'a ye dɛmɛ ala ka muso wɛrɛ a bɛ taa nin ka bukari kɔnɔ.